يا أيها الذين آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو اللہ کا ذکر بہت زیادہ، وسبحوه بکرۃ واصیلا، اور تسبیح بیان کرو اس کی یعنی اللہ تعالی کی، بکرۃ واصیلا صبح و شام. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اہل ایمان کو کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی دعوت دی جا رہی ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ذکر اللہ کے سوا کوئی ایسی عبادت عائد نہیں کی جس کی کوئی خاص حد مقرر نہ ہو. یعنی اگر دیکھا جائے تو نماز 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، اور ہر نماز کی رکعتیں بھی متعین ہیں، روزے ماہ رمضان میں رکھنے ہوتے ہیں، ان کی تعداد گنتی متعین مقرر ہے، حج بھی خاص مقام پر خاص دن اور خاص وقت میں کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی ایک تعین ہے، زکات بھی سال میں 1 مرتبہ دینا ہوتی ہے. مگر ذکر اللہ ایسی عبادت ہے کہ نہ اس کی کوئی حد اور تعداد متعین ہے، نہ کوئی خاص وقت اور زمانہ مقرر ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص ہیئت یعنی شکل، کھڑے ہو کے کرو یا بیٹھ کے یا لیٹ کے، نہ اس کے لیے طاہر اور باوضو ہونا شرط ہے. ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر بکثرت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سفر ہو یا حضر، تندرستی ہو یا بیماری، خشکی میں ہو یا دریا میں ہو، رات ہو یا دن ہو، ہر حال میں ذکر اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو؟ اس لیے کہ معاشرتی خرابیوں کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے، اور لوگوں کے بہت سے الزامات اور تانوں اور بہانوں کا جواب انسان کہاں تک دے سکتا ہے، کتنی باتوں کی صفائی پیش کر سکتا ہے؟ لوگوں کی تان و تشنیع اور تنقید کے جواب میں کیا علاج ہے انسان کے نفس کا اور انسان کی پریشانیوں کا؟ کہ وہ ذکر اللہ کی کثرت کر دے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے، لا یزال لسانک رطباً بذکر اللہ تعالی، کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکر اللہ تعالی حتی یقول مجنون، تم اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے. یعنی ہر موقع پہ ہر وقت ذکرن کثیرا، اور پھر وسبحوہ بکرتم و اصیلا، خصوصی طور پر صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. یعنی مومن اللہ کی یادوں میں جیتا ہے، دن چڑھتا ہے تو اس کو یاد کرتا ہے، اور دن ڈوبتا ہے تو وہ اس کو یاد کرتا ہے، بطور خاص اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اب یہاں پر صبح شام کی جو بات ہے، اس میں نمازیں بھی مراد ہیں، اور اس میں صبح شام کے اذکار بھی لیے جا سکتے ہیں. عام ذکر کے بعد خاص اوقات کا ذکر یہاں بیان کیا گیا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ خصوصی ذکر صبح شام کریں. جیسا کہ قرآن پاک میں یہاں آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. پیچھے ہم نے پڑھا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی. تو ذکر کی کثرت جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا صرف دن میں ایک تسبیح پڑھنے سے آپ ذاکرین اللہ کثیرن ہو جائیں گے، یا صرف فیلنگز کے ساتھ ذکر سے ذکر کی کثرت ہو جائے گی، یا صرف نمازوں میں ذکر کرنے سے اور نمازوں کے آس پاس ذکر کرنے سے بات بن جائے گی؟ یہ تو چند پہلو ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں سنت کو فالو کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر کی کثرت کرتے تھے، کیونکہ کوئی عمل ایسا نہیں جس کا آپ نے حکم دیا ہو یا اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہو اور وہ آپ نے نہ کیا ہو. کسی بھی آیت پر عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا کرتے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا. اگر آپ سارے مسنون اذکار یاد کریں، ان کو موقع کی مناسبت سے پڑھتے جائیں، اور مواقع کی مناسبت کے علاوہ بیچ کے وقفوں میں کچھ بھی ذکر کریں، تسبیح کریں، استغفار کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی ذاکرین اللہ کثیرن میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے سنت کو فالو نہیں کیا اور مخصوص مواقع اور حالات کے مطابق ذکر نہیں کیا اور صرف بس جو منہ میں آیا پڑھ لیا، تو ٹھیک ہے ذکر تو ہو جائے گا مگر اس سنت پر عمل کا اجر رہ جائے گا اور کئی مواقع پر آپ بھول بھی جائیں گے. تو مسنون ذکر، ذکر کا ایک بہترین ٹائم ٹیبل بھی ہے اور اس میں انسان کے لیے بہت سہولت بھی ہے. آپ یاد ہوگا صبح شام کی دعا میں شروع میں جو تسبیح آتی ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے سکھائی تھی کہ جتنی دیر سے تم یہاں بیٹھی ہو اتنے میں میں نے 3 کلمات پڑھے ہیں اور اس سے زیادہ اجر پا لیا ہے جو تم نے اس وقت میں کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ذکر جو آپ نے کیے ہیں ان طریقوں پر جب ہم عمل کریں گے تو اجر و ثواب بھی بہت زیادہ پائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سارے مواقع کو اچھی طرح جانتے ہوں. آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں، عمل الیوم واللیلہ، امام نسائی کی کتاب ہے. تو اس میں جہاں ذکر کے اور صبح شام کے اذکار اور بہت چیزیں ہیں، وہاں بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے اذکار یہ بتائے ہوئے ہیں کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں کو دیکھ کر مختلف مواقع پر کیا پڑھتے تھے، مثلا چھینک کے آنے پر کیا پڑھتے تھے، پھر اسی طرح سننے والے کیا پڑھتے تھے، پھر اس کے جواب میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے. ہمیں عام طور پر یہدیکم اللہ بتایا گیا لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے، ویصلح بالکم. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کو اپنی کوئی چیز آفر کر رہا ہے تو آپ اس کو کیا دعا دیں گے. جزاک اللہ تو کسی بھی بھلائی کے ساتھ، اور اس میں ہم صرف جزاک اللہ کہتے ہیں، جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی مثلا آپ کو کوئی بھی چیز آفر کرتا ہے، آفر کرنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ کچھ کھا رہا ہے تو آپ کو دیکھ کے بھی آفر کر رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں نہیں شکریہ، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن بارک اللہ لک فی مالک، اللہ تمہارے مال میں برکت پیدا کرے، یہ جو تم مجھے آفر کر رہے اللہ تمہیں اور زیادہ دے، تمہیں اور کثرت کے ساتھ عطا کرے. پھر اسی طرح کسی کی شادی ہو تو کیا پڑھنا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو کیا پڑھنا ہے، مرغ اذان دے تو کیا پڑھنا ہے، گدا بولے تو کیا پڑھنا ہے. یہ یعنی راؤنڈ دا کلاک مختلف حالتوں میں درست طور پر کس طرح ریئیکشن ظاہر کرنا، یہ بہت ضروری ہے جاننا. حسن المسلم کتاب ہے، اس میں صبح سے لے کر شام تک کے مختلف مواقع کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور آخر میں لسٹ بھی بنی ہوئی ہے. اس لسٹ کو پڑھ کر آپ چیک کر سکتے کہ اس میں سے کیا کیا ابھی تک آپ کو آتا ہی نہیں، یہ کیا کچھ آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں. تو انشاءاللہ یہ دعائیں اگر آپ یاد کر لیں گے تو سنت پر عمل سے ذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح اس کتاب میں آج صبح ہی بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت سعد جنگ احد کے موقع پر جب تیر چلا رہے تھے تو آپ نے تیر اٹھا کر حضرت سعد کو دیا اور کہا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، یہ تیر پھینکو. تو اس پر حضرت سعد جو تھے وہ بہت خوشی محسوس کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فدا کا ابی و امی کو جمع کیا، یعنی صرف فدا کا ابی بھی نہیں کہا، فدا کا ابی و امی کہا. اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر حضرت زبیر کو آپ نے دعا دی تھی اسی طرح کی. تو مختلف کام کرتے وقت مختلف طریقے سے جو زبان پر الفاظ آنے، ذکر اصل میں کیا ہے؟ بیان کرنا، یعنی آپ کے بیانات کیا ہوتے ہیں، خوشی، غم، دکھ، تکلیف اور مختلف کاموں کے مواقع پر آپ کیا بولتے ہیں. کیونکہ یہ جو ذکر ہے یہ ہماری پوری شخصیت کا عکاس ہے. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. چونکہ اہل ایمان بہت ذکر کرتے ہیں تو اس کی جزا ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ ان پر رحمت بھیجتا ہے. يصلي عليكم وملائكته، اور اس کے فرشتے بھی ایسے اہل ایمان کے لیے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں رحمت بھیجتے رہتے ہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. اب یہاں پر لفظ یسلی آیا ہے. یسلی کا صلہ جب اللہ ہو اور اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے، اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. اور اگر یسلی علیکم کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہے کہ ملائکہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر بندہ بندوں کے لیے دعا کرے تو اس سے مراد دعائے رحمت بھی ہے، دعائے جنازہ بھی ہے، درود شریف پڑھنا بھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا صلوا علی النبی، تو دعائے رحمت مراد ہے یعنی درود شریف پڑھنا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جو لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتے. ایسے خاص بندوں کے لیے فرشتے بھی خصوصی دعائیں کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا گو ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، تم سے تسبیح کیوں کرانا چاہتا ہے، تم سے ذکر کیوں کرانا چاہتا ہے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے، تمہاری مایوسی دور ہو جائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. جتنا جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اتنا تمہارا دل کھلے گا، ہدایت کی طلب اور محبت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اس کی رحمت آئے گی، فرشتوں کی دعائیں ملیں گی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ تو ہے ہی مومنوں پہ بڑا مہربان. تحیتهم یوم یلقونہ سلام، ان کا استقبال اس روز سلام سے ہوگا. تحیہ کا لفظ جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں دعا پکار گریٹنگز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو گویا جنت میں فرشتے اہل ایمان کو، مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام بولیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا. تو گویا اہل جنت سلام ہی سلام کی آوازیں سنیں گے. سورۃ فرقان میں آتا ہے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس میں ان کا استقبال تحیت یعنی گریٹنگز اور سلام کے ساتھ ہوگا، وہ اب بہترین طریقے پہ ویلکم کیے جائیں گے. اسی طرح جنت میں داخل ہوتے ہوئے جنت کے جو داروغے ہوں گے وہ بھی اہل جنت کو سلام بھیجیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، سورۃ الزمر کی آیت ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ ذکر کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے دنیا میں تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی ہوگی، اندھیروں سے روشنی کی طرف آنا نصیب ہوگا، اس کی رحمت کے تم مستحق ہوگے، بلکہ آخرت میں بھی تمہیں سلام کی دعاؤں سے نوازا جائے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا، وَنَذِيرًا اور خبردار کرنے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر ہے. سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا. آپ نے دنیا میں حق کی گواہی دی، آپ قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے، ان کی بھی جو آپ پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے بات نہیں مانی. اسی طرح آپ دیگر انبیاء کی گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے اپنے اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے علم پر مبنی ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پچھلے انبیاء کی قوموں کو دیکھتے رہے یا آپ اپنی امت کے ہر حال کو دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں تو اس بنا پر گواہ ہوں گے، نہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے خاص علم کی بنا پر. ومبشرن، اور خوشخبری دینے والا کس کو؟ اچھے کام کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو. ونذیرہ اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. آپ کی یہ صفات جو قرآن پاک کے اندر ہیں، تورات میں بھی آپ کی کچھ صفات کا ذکر ہے. جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے ملا تو ان سے سوال کیا کہ آپ کی جو صفات تورات میں آئی ہیں وہ مجھے بتلائیے. تو انہوں نے فرمایا بے شک میں بتاتا ہوں، خدا کی قسم آپ کی بعض صفات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ تورات میں بھی موجود ہیں. اور فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحَرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلُ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. ترجمہ ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، ڈرانے والا اور پناہ و حفاظت امیین عرب کی. آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے والا رکھا ہے. نہ آپ تندخو ہیں، نہ سخت مزاج ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں. یہ آپ کی خاص صفت ہے، بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، جلوس نہیں نکالتے تھے. اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے. آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اس وقت تک نہیں واپس لائیں گے جب تک آپ کے ذریعے ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے. آپ کے ذریعے اللہ اندھی آنکھوں والے، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دے گا. نذیر سے لفظی معنی تو ہوتا نا خبردار کرنے والا. کس کو خبردار کرنے والا؟ غلط کام کرنے والوں کو. اور پھر وداعین الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، باذن ہی، اللہ کے اذن سے. اگر دیکھا جائے تو شاہد، مبشر اور نذیر ایک ہی بات کے تین پہلو ہیں، حق کی گواہی دینے والے، ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والے اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے. پیغمبر کی زندگی کا مشن کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں آتا ہے دنیا میں؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، حقیقت کی زندگی سے آگاہ کرے، جنت اور جہنم کی خبر دے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل ایک دعوتی عمل ہے. تو پیغمبر دنیا میں حق کی گواہی دیتا اور قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے گا کہ کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا. پیغمبر کا جو مشن تھا وہی امت مسلمہ کا مشن ہے، وہی میرا اور آپ کا مشن ہے. اس لیے اس راستے میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو صبر سے کام لینا ہوگا، لیکن اپنا عمل جاری رکھنا. اگر وہ عمل کیا ہے؟ داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانا. اور سراج منیرا، اور روشن چراغ. چراغ کا کیا کام ہوتا ہے؟ چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. تو آپ کے ذریعے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں، معاشرے کے غلط رسم و رواج جنہوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا، ان اندھیروں کو آپ نے دور کیا. کیونکہ پیچھے گیا نا، لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو یہ کیسے ہوا یہ عمل؟ اندھیروں سے لوگ روشنی کی طرف کیسے آئے؟ سراج منیرا کی پیروی کرتے ہوئے. اور اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں بھی سورج جو ہے وہ چاند ستاروں کو روشنی دیتا ہے، ان کی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ سورج کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور عام انسان چاند ستاروں کی طرح ہوتے ہیں جو اس اصل سے روشنی لیتے ہیں، پھر وہ اپنی ٹرن پہ چمکتے ہیں اور دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی ستاروں کی مانند کہا، اصحابی کل نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان پہ ہوتے تو ہیں نا، لیکن ان کی چمک نظر ہی نہیں آتی. تو جب آپ خود موجود تھے تو اس وقت صحابہ کرام کی وہ اہمیت نہ تھی، لوگ ان سے رہنمائی نہیں لیتے تھے، آپ ہی سے لیتے تھے، سراج منیرا سے. جب آپ دنیا سے چلے گئے، سورج غروب ہو گیا، تو پھر ستارے نکل آئے، پھر مختلف ڈائریکشن سے وہ لوگ ان کو فالو کرتے رہے، ان کے طریقوں پر چلتے رہے، صراط الذین انعمت علیہم. اور پھر وہ ستارے تو انگنت ہیں، وہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. ان ستاروں میں وہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں، سٹارز بن جاتے ہیں، جو اصل سراج منیرا کی پیروی کرتے ہوئے اس کے ریفلیکشن کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی باذن ہی الی اللہ کرتے رہتے ہیں. تو دین کی اصل تبلیغ اور دعوت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو. کس بات کی؟ اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. اہل ایمان کے لیے اللہ کے بڑے فضل کی خوشخبری ہے. مومنوں پر اللہ کا بڑا فضل کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے سراج منیرا بنایا، ان کے اندر آپ کو مبعوث فرمایا. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا یا امام بنایا، آپ کی امت کو بھی باقی امتوں پر فضیلت عطا کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، گزشتہ قوموں کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے کا وقت. اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک قیراط ملا. اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے دوپہر سے عصر کی نماز تک مزدوری کی، پھر تھک گئے، انہیں بھی ایک قیراط ملا. پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی، یعنی کام پورا کر دیا، تو ہمیں دو قیراط دیے گئے. اب اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار تو نے انہیں دو قیراط دیے اور ہمیں ایک ایک دیا، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا، جو صبح سے دوپہر اور دوپہر سے عصر، یعنی یہ وقت زیادہ ہے بنسبت عصر سے مغرب تک کے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تمہاری مزدوری سے کچھ دبایا تو نہیں. وہ کہنے لگے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ میرا فضل ہے جسے جو کچھ چاہوں دوں. یعنی یہ امت آئی سب سے آخر میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا شرف اور فضل بڑا ہے، کیونکہ اس پر دین کی تکمیل ہوئی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں دوسری امتوں پر تین باتوں میں فضیلت ملی. نمبر ایک، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے نا، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. تو اہل ایمان کو بھی کیا حکم ہے کہ صف بنایا کریں. ہمیں نہیں اچھی لگتی اسے صف بنانے، تو اس امت کی فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ صف بنانے پر. خاص طور پر نماز میں، پانچ نمازوں میں ٹریننگ دی جاتی ہے صف بنانے کی. آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ کو اس بات پہ بہت فخر ہے. کہا جاتا نا کہ گریٹ بریٹن جو تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ جب ان کی بادشاہی پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی کسی نہ کسی حصے میں سورج طلوع ہی رہتا تھا، دن ہی ہوتا تھا. کسی نے جب ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا تھی، اس کا راز کیا تھا اس کامیابی کا، تو انہوں نے کہا صف بنانا، یعنی لائن بنانا اس کا راز ہے. کہ ہمارے جو آرگنائزیشن ہے اور ڈسپلن ہے، وہ اس کامیابی کی بڑی وجہ ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کی تنظیم عبادات کی تنظیم سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم باجماعت نماز تو یہاں نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں، تو اس کے حصول کے لیے بھی ہمیں صف بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً کلاس میں آپ صف بنانے کو اپنی پرائرٹی سمجھیں، پھر اسی طرح اگر نکل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے اس سے آپ کا جو روب ہے وہ مختلف ہو جائے گا بنسبت ایک بھیڑ کے. بھیڑ تو بھیڑ ہوتی ہے نا، اور صف میں چلنے والے لوگ ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ایک فضیلت کی وجہ کیا ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح رکھی گئیں. نمبر دو، ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے، یعنی کہیں بھی ہم کر سکتے ہیں. اور نمبر تین، زمین کی خاک ہمیں پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے، یعنی تیمم کی سہولت دی گئی. ٹھیک ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. جب اتنی فضیلت ملی ہے، کن تم خیر امتن ہو، تو پھر تمہیں کیا نہیں کرنا؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، کافروں کی پیروی نہیں کرنی. وَالْمُنَافِقِينَ، منافقین کی بات نہیں ماننی. کیونکہ آپ کا مقام کیا ہے کہ آپ دنیا کو لیڈ کریں، گائیڈ کریں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالشت بالشت اور قدم قدم ان کی پیروی کر رہے ہیں، آپ ان کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَّعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی اذیتوں کی پرواہ نہ کرو. یعنی منافقین جس طرح تمہیں تکلیفیں دیتے ہیں، حضرت زینب کے نکاح پہ جو انہوں نے پروپیگنڈے کیے، پھر آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام تراشی کی، یہ جتنی بھی باتیں ہیں، آپ ان پر ایک کان نہ دھریں، ان کو اہمیت نہ دیں. مخالفتوں سے نبٹنے کا سنہرا نسخہ، دا ازا ہوں، تکلیف دہ باتوں کو سنی انسنی کر دو، پرواہ ہی نہ کرو، گویا وہ ہیں ہی نہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ معاشرے کے رسم و رواج توڑیں، آپ لوگوں کو شرک سے بدعت سے نکالیں اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں. یہ ہو سکتا ہے؟ जितनी बड़ी रस्में तोड़ेंगे, जितने बड़े चेंज लाएंगे, उतनी शदीद मुखालफत सहेंगे, उतनी शदीद मुखालफत का सामना होगा। फिर ऐसे में क्या करें? उनकी बात मान लें, जो वो कहते हैं वो कर लें? नहीं, वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन वद्दअ अज़ाहुम, ऐसी बातों को कतअन अहमियत न दे। वतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा कर ले। वकफा बिल्लाहि वकीला, और काफी है अल्लाह कारसाज, काम बनाने वाला। सूरत के शुरू में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नबी इत्तकिल्लाह वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा वत्तबि मा यूहा इलैक मिन रब्बिक इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीला। यानी लोगों ने तानो तशनी से ये तूफान जो बर्पा कर रखा है, इसका जवाब देने की फिक्र न करें, इसके बदले की फिक्र न करें, बल्कि क्या करें? अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह की मदद काफी है तुम्हारे लिए। हम सब के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा पैगाम है। पैगंबराना मिशन कोई मामूली मिशन नहीं है। अगर पैगंबर के लिए ये तालीम है, तो आम अहले ईमान के लिए भी यही तालीम है। बशरिल मोमिनीन, और उन्हीं के लिए हुक्म है, वला तुतिअल काफिरीन, यानी आपको हुक्म है बराह रास्त, लेकिन आपकी पैरवी में फिर बाकी अहले ईमान के लिए भी यही सबक है। पैगंबरों को अल्लाह के रास्ते में मुश्किलात पेश आई, पैगंबर का मिशन उम्मत मुस्लिमा का मिशन है। अब याद रखिए, जो शख्स भी इस मिशन की तकमील के लिए उठेगा, उसको लाजमन अजियतों का सामना करना होगा। ऐसे में बहुत से अपने साथ छोड़ जाएंगे, दोस्त दुश्मन बन सकते हैं, चाहने वाले दूर जा सकते हैं, अपने बेगाने हो सकते हैं। इस काम की मुश्किलात आने पर कोई वक्ती तौर पे जो साथ दे रहा होगा वो छोड़ जाएगा, कोई झूठे अल्फाज बोल के अलग हो जाएगा, कोई बहाने बनाएगा। ऐसे में इंसान को सब धचके लगते हैं कि वो सारे लोग जो इस मामले में, जो इस काम और मिशन में अंसारुल्लाह बने थे, वो कहाँ गए? वो उन सब के दावे क्या हुए? क्योंकि होता क्या है, ये एजाज तो सब हासिल करना चाहते हैं कि हम चुने हुए लोग हों, हम इस दीन की खिदमत करें, हम इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां करें, लेकिन प्रैक्टिकली जब करने का वक्त आता तो बहुत से लोग प्रेशर्स को कबूल नहीं कर पाते। वो लोगों की बातों में आकर असल मकसद को भूल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा ही वो चीज है कि जिसकी बिना पर इंसान इस रास्ते पर इस्तेकामत इख्तियार कर सकता है, और दाई के लिए सबसे बड़ा हथियार है मुश्किलात पे सब्र, लोगों की बातों को, बेवफाइयों को नजरअंदाज करना, और हर हाल में अल्लाह पर नजर रखना, उसके वादों पर यकीन करना, और उसके रास्ते में कदम ब कदम आगे बढ़ते रहना। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته।